شهید را لیمیت لیدی گریوان پاوش کولان دو ما خدایا چی شهید را لیمیت لیدی خدایا چی شهید را لیمیت لیدی دا شب گرش پی سبا کوا ما خدایا چی شهید را لیمیت لیدی خدایا چی شهید را لیمیت لیدی جانان خاوری کا بندی دی دا تجول دل دا محمدی دی جانان خاوری کا بندی دی دا تجول دل دا محمدی دی سحر بی گایا یا دو ما خدایا چی شهید لالی میت لالی دی خدایا چی شهید لالی میت لالی دی گریوان پا وشکو لال دو ما خدایا چی شهید لالی میت لالی دی خدایا چی شهید لالی میت لالی دی دا شب گرش پی سبا کوا ما خدایا چی شهید لالی میت لالی دی خدایا چی شهید لالی میت لالی دی گریوان پا وشکو لال دو ما خدایا چی شهید لالی میت لالی دی خدایا چی شهید لالی میت لالی دی دا شب گرش پی سبا کوا ما